Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. Zapraszamy w sentymentalną podróż w głąb 30-lecia koncertów w Trójce. Czyli na finał finałów naszych obchodów jubileuszu. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy, witam serdecznie. W imieniu programu trzeciego, który, jak wszyscy zapewne wiedzą, niedawno obchodził okrągłą rocznicę i 30-lecie. Wyjątkowo w duecie. Baszka Marcinik i Darek Pieruk. W Trójce pod Księżycem z czwartku na piątek. Tuż po północy. Autopromocja. Kränker våpenhardt Jag gästunder min öks i natt Spyd och svärder ler och danser Sad i all fall Håg mot det du ser och sanser Håg mot det som biter på De gladaste öksen du vill rå Pröv att tälla de som faller Jag hör mina egna härskig jallor Som är brukandös Jag vet det kommer flera Som vill hävna mig och jag dör Bara i mig nackar Rullar nog som är dygnös Jag känner rusen stiger på Jag märker att jag blör Bara i mig spyr Man låter lauka Man låter lauka, lauka Flera flocker sa de i alla fall da Det är stoltheten som lockar fram den sista rest av trass Viljen min står än och fast Slå nederlaget om till seger sa de i alla fall da Ta till lycka i ett tag Våpen kränker våpen höjd Utsiktsposten höres flöjt Ciemno, wszędzie głucho, wszędzie strefa będzie, doktor Wieczór będzie. Vi har noe døste opp i trærne Mens vi drømte om dyra og bærne Helt plutselig rådnet greinen Det var sånn jeg først møtte guden i steinen Vi kravlet oss ut av skogen Og så speil bildet vårt i plogen Men mens vi offret for regn Knuste plogen mot en stein Mot en stein, mot en stein Da bransjen tok slutt ga vi gjerne Vi tok på oss resten av klærne Først hadde vi fyr på gammen Og dernest smeltet vi alle sammen så Plutselig var vi så mange Ordene var ikke lenger lange Så jeg trakk bort sammen med regnen For å oppsøke guden i steinen mit vi har sammen på kroken, men det klappe. Og det skjedde to ganger på rappen. Vi åpnet en bok, men glemte å til leine. Og satt igjen med guden i Men det mest perfekte var freinen, fordi den minnet meg om guden i steinen. Vi tok en kjapp en på steinen, mens jeg lengtet etter guden i steinen. Verdens freden grunnlag ved at alle i Europa fikk lik mat. Ingen grenser og felles mat etter behov fra det samme fat. Men jeg fikk meg ikke til å undertegne, fordi det fikk meg til å føle at jeg svikta guden i stein. Gud alt, men ingen har sett den, eller resten av engleballetten. Michelangelo kan visst tegne, men jeg kan tegne guden i steinen. No, muszę dzisiaj powiedzieć, że niewesoło w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nigdy nie było za wesoło, no a dzisiaj jest szczególnie niewesoło, ponieważ dziś strefa rock'n'rolla wolna od Angola, no w dzień świąteczny. Więc oczywiście dr Wilczur i strefa są na to przygotowani. W związku z tym dzisiaj gramy niezwykle ambitnie, żadnego łupu-cupu. Dzisiaj wreszcie z tych wszystkich szuflad, z których dr Wilczur nie mógł wyjąć odpowiednich utworów, nareszcie może sobie pochazać, może przytłoczyć, może przygnębić, może zagrać posępnie, frasobliwie, depresyjnie, złowrogo. Mam nadzieję, że to wszystko znajdowało się w zestawie początkowym, czyli u norweskiego zespołu Imstammen. Wiem, że dosyć trudno to będzie znaleźć, jeśli komuś się podobało, ale mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam wszystkie tytuły, nazwy wykonawców będą wypisane. No to po norwesku już przygnębiliśmy. Czas w takim razie na zupełnie inne rejony geograficzne, ale oczywiście słuchacze jeszcze nie wiedzą, zgodnie z jakim leitmotivem będziemy dzisiaj grać. To znaczy słuchacze mniej zorientowani, mniej zapadł brat z audycją. Ci, którzy już od dekad, ach, jak ten czas leci, którzy już od dekad ze strefą, no to mogą się spodziewać dzisiejszego świątecznego leitmotivu. Dzisiaj licz na akcję Znicz. I żeby nie być gołosłownym, dr Wilczur, wielki znicz teraz zapali. Znicz pochodzi z Białorusi. Dla tych, którzy nie za pan brat ze strefą, wyjaśniam. Tak się właśnie nazywa ten zespół. Może będzie trochę mocno, ale na pewno nie będzie wesoło. Znicz, Białoruś. I dr Filczur i Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola wypełnili dzisiejszy leitmotiv. Wzięli udział w akcji Znicz. Dzisiaj licz na akcję Znicz, bo tak właśnie nazywa się ten zespół. I to dowodnie będzie można sobie zobaczyć dzisiaj, ale trochę później. Może tak w okolicy śniadania, kiedy dr Filczur po przeprowadzeniu tej audycji i przez panią ledwie kilku marnych godzin znowu wstanie, aby ruszyć do pracy wpisywania tego wszystkiego pieczołowicie na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. Tak, tak, nie wszyscy mają dzisiaj święto. To właściwie wszyscy mają święto, tylko na przykład dr Wilczur, no i jeszcze paru innych nie ma. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. A ponieważ dr Wilczur nie ma dzisiaj wolnego, no to niestety nie da też wolnego naszemu skromnemu kronikarzowi. Skromnemu też oczywiście, ale i no, odwiecznemu, można by powiedzieć kronikarzowi strefy siwemu, który będzie musiał niestety ten zestaw muzyczny jako premierowy wpisać, ponieważ tak się jakoś składa, że kolejną płytę zespołu Znicz rozpoczynamy, chociaż może słowo płyta nie jest tutaj na miejscu, ponieważ znajdują się tutaj tylko cztery utwory. No ale i tak nasz kronikarz będzie miał pracy w brud. Swoją drogą donosi oczywiście jakiś tydzień temu, bo taka zasada, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji, nasz kronikarz strefowy donosi. Melduje, że wszystkie debiuty i premiery z ostatniej audycji wraz ze znakami diakrytycznymi są już w kroniki wpisane. Akurat w tym wypadku i przy tym zestawie muzycznym zespołu Znicz z Białorusi, przypominamy, no nie będzie żadnych znaków diakrytycznych, więc można by powiedzieć, że połowa pracy odpada. Powiedziałem, że no w strefie nie jest za wesoło. Szczególnie dzisiaj przygnębimy. Dzisiaj będzie mrocznie i posępnie. To może teraz przenieśmy się do Danii, gdzie działa zespół Nebhew. In your face, King Kong, fuck a lid so nice, smashing in your face. Again, sky this cool blend. You've never been at war. You've never tried real dope, man. You've never tried a whore. Yeah, I can't get see it been there. Yeah, it's like the poet talks. Yeah, can't you see you done that? Yeah, been like David Bussard. About Greenland, your resume's worth a thought. But yeah, can't you see you've been there? Yeah, been tracked by bullet calls. Yeah, can't you see you've done? Jednak takie zestawy muzyczne z chłodnej, zimnej, mrocznej Skandynawii, no jak ulał do dzisiejszej strefy pasują, która w dzień świąteczny się odbywa, w związku z czym zupełnie świątecznie gramy. A że w strefie nigdy nie jest za wesoło, a przynajmniej ostatnio, no to nasze zestawy jak ulał pasują do tego nastroju i do nastroju dzisiejszego święta. Zespół Nebhew z Danii będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No mógłbym powiedzieć, że koło śniadania, może pierwszego, może drugiego, ale no czasami pora obwieszczania listy utworów no, nie zadawala wszystkich słuchaczy. Basia tydzień temu, bo taki tryb produkcyjny audycji, donosiła. Żyje pan? Pyta mnie Basia w dniu zmarłych. Bo ja jadę z pracy, a listy nadal nie ma. A już pora obiadowa się kończy. 17:00 to już czas na podwieczorek. Proszę dać znak życia, bo się martwię. No to niniejszym dajemy znak życia, chociaż nie wiem, czy jest to wystarczająca manifestacja życia doktora Wilczura. Dzisiaj natomiast gramy zgodnie z leitmotivem Dzisiaj licz na akcję znicz. I taki znicz no, cały czas zapalamy. Żegnamy w takim razie chłodną, zimną, mroczną Danię. Przeniesiemy się w rejony cieplejsze, co nie oznacza, że muzyka przestanie być mroczna, przygnębiająca, nieco posępna. Co prawda, kraj pochodzenia to Słowenia, ale za wesoło nie będzie. Elektryka. морю розлитих духом. Обівіра це, а привече святом. Собник без серця клиде з неба. Скриту вічність хладних страхом. Падам у роки їзних богом. Собник без серця клиде з неба. Слышим твой глаз, само да виждать ту кайсан. Слышим те, видим те, чутим те. Хочем те, слутим те, носим те. Собни без сердца. Збудив сам звір, кисиже до дна. Казан сам кер, не вим, як вона. Лишим уба, собник без серця, гліда з неба. Слышим твой глаз, само да виждать ту кайсан. Слышим те, видим те, чуем те. Хочем те, слутим те, носим те. Соби без сердца. Gorący, ciepły kraj, jakim jest Słowenia, wcale nie gwarantuje niezwykle wesołej, dziarskiej i pląsającej muzyki. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, przez te wszystkie lata w strefie zgromadziliśmy odpowiednią liczbę płyt, która przeczy takiemu prostemu schematowi, że z ciepłych, gorących krajów to wesoło i jakoś tak dziarsko grają, a z zimnych, skandynawskich, północnych rejonów to zawsze tylko mrocznie. Na przykład Elektrika jest przykładem, że no, Słoweńcy też czasami przygnębieni, przytłoczeni życiem, z oznakami depresji. Elektrika. Swoją drogą dostaliśmy listel od Marka, naszego stałego słuchacza, który ostatnio podróżuje niezwykle chętnie do Słowenii. Na przykład był ostatnio na koncercie słoweńskiego zespołu Siddharta i sprawdzał, czy przypadkiem nie uda mu się zakupić tej właśnie płyty zespołu Elektrika, bo kiedyś bardzo się chwaliłem tym, że prawdopodobnie jedyny egzemplarz w Polsce. Dlatego no, tutaj bardzo szanuję tę płytę. Marek donosi. Potwierdzam, bo dr Wilczur chwalił się posiadaniem jedynej płyty zespołu Elektrika. Sprzedawca w sklepie, który miał wiele słoweńskich zespołów, Elektryki nie miał i opowiadał o kłopotach ze zdobyciem ich płyt. A Marek specjalnie do Słowenii pojechał, żeby zadziwić doktora Wilczura, nabyć Elektrykę i rywalizować z doktorem Wilczurem. Niestety, nie udało się. Strefa Małpa, polskieradio.pl, to kontakt z audycją. Najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych, jak płyty Elektryki i podobnych sprawach, bo nie wiadomo, kiedy to zostanie odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. No dobrze, a my w takim razie wypełniamy, realizujemy dzisiejszy leitmotiv. Dzisiaj licz na akcję znicz. Co znaczy, że nie będzie bardzo wesoło, tak jakby ostatnio było w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To może w takim razie z Europy przenieśmy się do Azji, czyli podróż będzie długa. Niektórzy, szczególnie ci, którzy mniej za pan brat z audycją, no mogą się zdziwić, że w tym kraju tak się gra. No to porcja w takim razie nieco posępnej muzyki. Zimną falą może to nazwiemy, albo gotykiem. Kraj pochodzenia, Chiny. Yeah. Ten zespół globalnie na całym świecie zwie się Fal Insects, ale oczywiście ma swoją własną, lokalną, czyli chińską nazwę po mandaryńsku Chowtinda Chunzi. Mam nadzieję, że sinolodzy o tej porze, patrzę na zegar, na pewno żaden porządny sinolog o tej porze nie słucha, w związku z tym mogę wymawiać sobie nazwy chińskie, jak mi się żywnie podoba, no a po angielsku Fal Insects nie będę wymawiał. Tylko będę wymawiał po chińsku Chowtinda Chunzi. Będzie oczywiście wszystko można sobie obejrzeć dowodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Będzie nawet wszystko wypisane chińskim alfabetem, żeby każdy mógł złowić tę muzyczną rybę sobie w sieci. Jeśli oczywiście zainteresowany, bo lepiej łowić, jak się ma chińskie znaki. Jak nie ma chińskich znaków, trudniej złowić chińską muzykę oczywiście. strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją, ale pewnie dzisiaj nikt słuchać nie będzie, bo dzisiaj dzień świąteczny, specjalny. My też gramy specjalnie, czyli ambitnie. Wyrzuciliśmy te wszystkie łupu-cupu i wreszcie sięgnęliśmy do utworów, które no czasami dawno temu pojawiły się w strefie, a przecież jakiś płodozmian w audycji musi być. Więc dzisiaj przygnębiamy, przytłaczamy. Dzisiaj posępnie, pracobliwie, depresyjnie, złowrogo. Mam nadzieję, że wypełniamy dzisiejszy leitmotiv. Dzisiaj licz na akcję znicz. W sprawie nudziarzy w strefie nasz kronikarz strefowy Siwy to przewidział i donosi, a właściwie donosił tydzień temu, bo taki tryb produkcyjny audycji. Nie mogę się doczekać tych nudziarzy, którzy po strefowemu brzmią bardzo ciekawie, bo po angielsku to zespół nie musi być smętny, żeby nudzić, bo już sam język angielski jest sam w sobie nudziarski i mdły, twierdzi nasz kronikarz Siwy. A taki nudziarz strefowy, to jak wolno zaśpiewa, to i można coś ze słówek wyłapać, a wtedy edukacyjność audycji wzrasta. Także nudziarze w strefie są dużą korzyścią dla słuchacza. Tak się zastanawiam, ile z tego ostatniego zestawu mandaryńskiego, mimo że całkiem wolno śpiewali, można było przyswoić i jak wzrosła wartość oświatowa tej audycji. Mówię, że dzisiaj jakoś tak niepokojąco, przygnębiająco i złowrogo, ale przecież jeśli ktoś był w Dzień Wszystkich Świętych w Meksyku, to ten dzień tam zupełnie inaczej wygląda. Zupełnie inna jest koncepcja. Tam właśnie gra się dziarsko, wesoło, żeby nie zanudzać tych, których z nami już nie ma. Więc żeby no, oddać tę inność Meksyku, mamy zestaw muzyczny w wykonaniu zespołu Panteon Rococo. Panteon, swoją drogą, to oznacza właśnie cmentarz po hiszpańsku. Więc z Meksyku. Rokokowy cmentarz Panteon Rococo. en la menos incita mujer justicia que quizás no llegará. Quizás no llegará. El miedo nos alcanza. El hambre nos incita a morder justicia que quizás no volverá.